Potężnym pożarze w Małopolsce ogień został opanowany. Piosenki Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach zabrzmią jutro w koncercie z cyklu To, co najpiękniejsze. Polacy przegrywają w Sewilli z Hiszpanami 0-1 w spotkaniu drugiej kolejki grupy E piłkarskich Mistrzostw Europy. W pierwszej połowie gola dla rywali strzelił w 25 minucie Alvaro Morata. By zachować szansę na awans do 1/8 finału, Polacy muszą ten mecz zremisować lub wygrać. A więcej o tym spotkaniu w specjalnym programie sportowym w Trójce zaraz po serwisie. Strażakom gaszącym pożar zabudowań w Nowej Białej koło Nowego Targu udało się opanować ogień na tyle, by nie rozprzestrzeniał się na pozostałe budynki. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski mówił w TVP Info, że spalonych jest około 21 budynków mieszkalnych i 25 budynków gospodarczych. Jest to bardzo trudny pożar, jeśli chodzi o akcję gaśniczą. Jest to zwarta zabudowa. Strażacy próbują rozpoznawać, docierać linią gaśniczą do każdego miejsca. Na szczęście póki co nie mamy żadnych ofiar odnotowanych i w tej chwili strażacy prowadzą działania gaśnicze na miejscu w tej zwartej zabudowie, a pożar nie rozprzestrzenia się dalej. Ogień zaczął rozprzestrzeniać się po 18 i z każdą chwilą przybierał na sile. 4 osoby, które doznały oparzeń, trafiły do szpitala. Na miejscu badane są kolejne 2 poszkodowane osoby. Na miejscu jest 400 strażaków. Wojewódzki Sztab Kryzysowy przygotowuje pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w pożarze. Dostępne na rynku szczepionki przeciw COVID-19 są skuteczne przeciwko nowym mutacjom koronawirusa. Potwierdzają to ostatnie doniesienia naukowe. W Polsce mamy ponad 80 przypadków mutacji koronawirusa Delta pochodzącego z Indii, ponad 10 przypadków mutacji brazylijskiej i przeszło 30 wariantu beta kojarzonego z RPA, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Te mutacje są wrażliwe na szczepionki, czyli szczepionki, które stosujemy w tej chwili, są skuteczne. Na tą odmianę Delta szczepionka AstraZeneca działa 92%, a z firmy Pfizer 96%, czyli ta skuteczność jest bardzo duża, więc tutaj jest jakby kolejny element bardzo ważny, abyśmy się naprawdę szczepili. W Polsce w pełni zaszczepionych jest blisko 11 milionów osób. Belgia przyspiesza łagodzenie ograniczeń. Nowe regulacje wejdą w życie w przyszłą niedzielę. Skala łagodzenia restrykcji będzie większa niż zakładano, a pozwala na to poprawa sytuacji epidemicznej. Spadają liczby zakażeń, zgonów i hospitalizacji. Premier Belgii Alexander De Croo, zanim ogłosił decyzję o łagodzeniu ograniczeń, wiele miejsca poświęcił szczepieniom. Pełne szczepienie to klucz do powrotu do normalnego życia. To ważne, zwłaszcza w obliczu nowych mutacji wirusa, jak Delta. A jeśli chodzi o łagodzenie ograniczeń, to Belgia zacznie kolejny etap o ponad tydzień wcześniej niż planowano. Poza tym władze zdecydowały, że można poluzować bardziej ograniczenia w gastronomii. Bary, restauracje i kawiarnie będą mogły być otwarte do 1 w nocy, zamiast jak obecnie 23.30. Przy stolikach będzie mogło zasiąść 8 osób, 2 razy więcej niż obecnie. Ponadto nie będzie już żadnych ograniczeń podczas zakupów, a w wydarzeniach sportowych czy kulturalnych organizowanych wewnątrz będzie mogło wziąć udział maksymalnie 2000 osób. Na świeżym powietrzu może być o 500 więcej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej estrady zabrzmią jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Będziemy mogli usłyszeć słynny Parostatek, Byle było tak, Rysunek na szkle i wiele innych utworów. Będzie orkiestra Polskiego Radia, ale oczywiście na scenie pojawią się także wspaniali, znani artyści, między innymi Kaja, która śpiewała z Krzysztofem Krawczykiem, wspaniała Alicja Majewska, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Igor Herbut. Transmisja jutro o 20 w pierwszym programie Polskiego Radia na Facebooku, stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl i kanale YouTube. A honorowym patronem cyklu To, co najpiękniejsze, jest Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ciąg dalszy upału. Termometry pokażą od 29 stopni w Suwałkach, 31 w Warszawie, 34 we Wrocławiu do 35 w Gorzowie Wielkopolskim. W nocy będzie na ogół bezchmurnie i bardzo ciepło. Temperatura od 16 stopni na Podkarpaciu do 22 na ziemi lubuskiej. Do północy obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w północno-zachodniej Polsce. Trójka. Program trzeci. Euro 2020 w Trójce. Mecz Polska-Hiszpania. 5 minut po 22. Zaczęli. Zaczęli. Krzysztof Łoniewski. Dariusz Urbanowicz. I Piotr Stokowiec, trener Lechii Gdańsk, nasz ekspert w studiu meczowym. Przypominamy, przegrywamy 0-1 po pierwszej połowie meczu z Hiszpanami. Przegrywamy od 25 minuty po golu Alvaro Moraty. Trener Stokowiec nie raz i nie dwa mówił podczas pierwszej części spotkania, że gramy naprawdę niezły mecz. Głupi błąd, myślę tutaj o tym błędzie z 25 minuty, ale my też stwarzamy sytuację, my też kreujemy grę. Kapitalne sytuacje. I to groźne sytuacje. Kapitalny strzał Karola Świderskiego z lewej nogi w długi róg, trafił w słupek, potem dobijał Robert Lewandowski. Wcześniej z kolei świetne podanie Roberta Lewandowskiego do Karola Świderskiego. Ten wyprzedził bramkarza, wyprzedził obrońcę i pomylił się z czwartego metra, nie trafił do bramki. Kreujemy własne sytuacje. Trener Stokowiec w przerwie powiedział, że my nam gramy naprawdę dzisiaj dobre spotkanie. Prawda, panie trenerze? Tak, zdecydowanie wykorzystujemy, można powiedzieć, gramy bardzo efektywnie, bo tak naprawdę w pierwszej połowie Hiszpanie mieli 71% utrzymania przy piłce, my tylko 29%, a mimo wszystko stworzyliśmy taką samą ilość, ale podobną ilość strzałów i sytuacji bramkowych. To były świetne okazje. Hiszpanie wymienili celnych podań 334, my tylko 75 celnych podań. I z takiego kapitału, z takiego dorobku stworzyliśmy 300% sytuacje, także to jest świetne. To jest właśnie ten sposób grania na Hiszpanię. Szkoda, że nie zakończyło się to remisem po tej pierwszej połowie, ale mówię, nie jest źle, to jest tylko jedna bramka i to daje nadzieję na to, że możemy jeszcze coś stworzyć. Tutaj taka sytuacja przed chwilą, wycofanie piłki, bo byliśmy mniej więcej na połowie boiska, ale jest wycofanie, rozciągnięcie drużyny hiszpańskiej, bo zaangażowanie ich w taki wysoki pressing. Co to daje de facto? Bo czasem można się denerwować, że znowu się angażuje bramkarza, przenosi się piłkę pod własne pole karne, no stwarza się dodatkowe ryzyko. Daje się też czas taki na to. Tu szczególnie ci środkowi pomocnicy, oni muszą regulować. Oni są takim naturalnym tempomatem. Robert Lewandowski po takiej pracy, szczególnie przeciwko Hiszpanii w defensywie, Świderski, oni muszą chwilę odpocząć, ci obrońcy muszą przetrzymać piłkę, żeby oni te kilka sekund już złapali oddechu, żeby to stężenie kwasu mlekowego spadło i żeby zawodnicy dalej mogli podejmować kolejne takie obciążenia i wysiłki na wysokich intensywnościach, bo to nie chodzi o to, żeby, mówiąc w cudzysłowie, człapać przez 90 minut, tylko o to chodzi, żeby mecz się dzieje na dużych szybkościach, to co najlepsze się dzieje na dużych szybkościach, na dynamice, dlatego tak są pożądani zawodnicy szybcy, sprawni, silni i tak to wygląda, ale znowu mamy przykłady znowu wysokiego pressingu, niskiego pressingu, wychodzimy wysoko za Hiszpanami, my naprawdę dobrze zneutralizowaliśmy Hiszpanów, widać, że tutaj reprezentacja ma pomysł i staramy się podchodzić do nich, nie dawać im się rozwinąć. To nie jest tylko obrona na własnej połowie, ale tak jak właśnie w tej chwili piątka zawodników, trzech zawodników atakujemy w polu karnym przeciwnika, także brawo za odwagę. No, czekamy, żeby to przyniosło efekt i widzimy teraz wysoki pressing na połowie przeciwnika. My bardzo agresywnie tutaj przerwanie faulem. Ta kartka dla Klicha mnie nie niepokoi, bo to jest inny zawodnik. Teraz być może tutaj Moder dostanie, ale to musimy grać na pograniczu. To jest zawodnik, który nie gra tak agresywnie. W Anglii tak się gra i myślę, że niektórzy zawodnicy nie dostają takich czerwonych kartek. No, Grzesiek Krychowiak często dostaje, bo gra bardzo bezkompromisowo, natomiast ci inni zawodnicy, mimo że dostaną kartkę, to ja jestem spokojny. Na szczęście nie skończył się ten faul Jakuba Modera na Kokę żółtą kartką. Do tej pory tylko Mateusz Klich z żółtą kartką w reprezentacji Polski. 53. minuta spotkania. Przerwa na muzykę i wracamy do komentowania wydarzeń na boisku z trenerem Piotrem Stokowcem. Put your middle finger up in the sky. Throw it up and don't stop. Living that life on the dark side. And we cycle in the scene and stop the fight. I gotta get it popping, unless my body is my weapon, so I keep it loaded till I'm all over the place, let my head explode. Don't waste your prayers, they can't save us. Left hands off the sick and dangerous. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up and don't stop. Myself and my enemies are for the dark things that keep me wasted. For the sweetest I've ever tasted. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up and don't stop. Your prayers, they can't save us. Left hands off the sick and dangerous. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up and don't stop. Go! No i doczekaliśmy się. Piotr Stukowiec zapowiadał, że to się może wydarzyć. Centra z prawej strony prosto na głowę Roberta Lewandowskiego. On strzela w lewy róg i remisujemy z Hiszpanami 1-1. Panie trenerze, pański komentarz do tej sytuacji. To nagroda, to jest konsekwencja naszej odwagi, naszej bezkompromisowości. Wychodziliśmy bardzo odważnie do wysokiego pressingu. To mówiłem o tym o tej zmienności, o tej różnorodności graniu w ofensywie i w defensywie również. I teraz to jest nagroda. Piękne dośrodkowanie, to co cechowało Kamila nas. Kamila Jóźwiaka. Tak, Kamila Jóźwiaka, no i Lewandowski, Robert zrobił to co umie. Ale jak on się przepnął tam, prawda? To nie jest tak, że on wyskoczył. On się odchylił, słuchajcie. No i nie wiem, czy ogląda ten mecz. Oczywiście to nie jest początek, ale ten pan, który tutaj dzwonił i taki załamany. No przecież to jest 4-0, drogi panie. Ale to jest piękne, no to jest piękne. Na taki mecz czekaliśmy i pokazaliśmy. Brawo za odwagę, bo momentami to była bardzo ryzykowna gra. Zostawaliśmy 1-1 przed własnym polem karnym. Także no świetnie, myślę, że drużyna zasłużyła, bo to, o czym mówiłem, że jest. Że wcześniej były symptomy tej bardzo dobrej gry. Musimy być bardzo uważni. Cały czas teraz gorąco. Zawiesił głos. Tak, zawiesiłem głos, no bo tutaj do ostatniego gwizdka będziemy na pewno drżeli, bo to jest jakość Hiszpanów, widzimy no co i oni. I przygotowuje się Mateusz Kozłowski do zastąpienia. On Mateusza. Już szedł na boisku. Już jest Mateusz Kozłowski, już jest Kasper Kozłowski, zastąpił Mateusza Klicha, natomiast ta sytuacja, gdy głos zawrzał trenerowi Stokowcom i znów piłka prosto padła tutaj ze skrzydła na 6 metr. Na szczęście tym razem się wybroniliśmy, tak jak powiedział pan trener, naprawdę musimy być czujni. No nie wiem, czy sytuacja nie jest warowana, czy tutaj gdzieś, ale nie, to jest w środku i może. Warowana, czyli czy nie jest sprawdzane tutaj na wideoweryfikacji, czy co by nie. Się to mogłoby zdarzyć, trenerze? Właśnie. Potencjalny tutaj rzut karny, faul tutaj Tymoteusza Puchacza? Nie, chyba nie. Nic tutaj chyba się nie wydarzyło. Oj, jest nastąpnięcie. Niestety, kurczę, ale tutaj nadepnięcie. Jakub Moderasz, rzeczywiście. I tutaj może być rzut karny, niestety. Zobaczymy, jak zachowa się sędzia. Wczoraj nie podyktował, prawda, rzutu karnego w meczu Anglia-Szkocja, kiedy... Ale biegnie do monitora. Tak, będzie oglądał, rzeczywiście. Wtedy... Ale to już było po tym, jak Hiszpan No powiem podał, tak. Jak pan czuje? Z mojego doświadczenia, niestety, ale możemy się spodziewać rzutu karnego. I nie wiem, czy nie żółtej kartki dla Modera. Jakub Moder nastąpił na nogę. Tak, rzeczywiście nastąpił na nogę ewidentnie. Moreno, tak. Jest rzut karny. No, jest rzut karny, niestety. Jest rzut karny i za moment niestety możemy przegrywać 1-2. Zobaczymy, jak w bramce spisze się Wojciech Szczęsny. Jakub Moder nastąpił na stopę. Przypomnij, Darek? Moreno. Moreno, więc... I Moreno zdaje się trzyma piłkę. Żółta kartka dla Modera. Ale to jest teraz sytuacja. Niech wykaże się Wojtek Szczęsny jakoś. Wierzę w to, że w końcu tutaj Wojtek pokaże klasę. No, to by było piękne, jakby teraz... Rzeczywiście Moreno podchodzi do piłki, tak, Moreno ją trzyma w rękach i Moreno będzie egzekwował 11. Byłoby piękne, natomiast pamiętajmy o tym, że przy rzucie karnym bramkarz ma szanse niewielkie. Zobaczymy, ale czym to się... Ale mówi się, że nie powinien strzelać zawodnik, który jest faulowany. Okej. Okay. Oby tutaj... A Wojtek Szczęsny ma coś do udowodnienia na tym turnieju. Ja staram się... już tutaj taką jakąś przepowiednię dać dobrą dla nas. Zobaczymy. No, zamarliśmy. Wojtek aktywny na linii, teraz rozpostarł ręce, jakby chciał całą bramkę zasłonić. Podskakuje sobie, stojąc na linii. Strzał. Słupek! Nie ma gola, dobitka też niecelna. Ach, trener Stokowiec Manosa rzeczywiście przymierzył Moreno w słupek, dobitka też niecelna, lewy słupek i ciągle remisujemy z Hiszpanami 1-1. Słuchajcie, jeśli ma się zapisać historia, tu muszą być dramatyczne rzeczy, tu musi się stać coś spektakularnego i w tej chwili tutaj mamy niestrzelony rzut karny i to jest ten moment. Teraz musimy wytrzymać ciśnienie i być bardzo ostrożni, bo to ten mecz się dopiero zaczyna. Wszyscy są już trochę podmęczeni, ale i teraz dopiero będzie widać jakość mamy zawodników. Mamy to, co chcieliśmy. Polska po prostu jest sparaliżowana w tej chwili i wszyscy przecierają oczy ze zdziwienia. No przecież piłka nożna to jest rozrywka. Kibice chcą rozrywki, przeżywamy świetne emocje. To jest coś pięknego. Na taki mecz czekaliśmy. Tutaj żółta kartka dla Kamila Jóźwiaka. Zdecydowanie gramy inaczej niż ze Słowakami. Więcej agresji, więcej też żółtych kartek niestety dla naszych piłkarzy. Ale ciągle remisujemy 1-1. Przypominamy, Alvaro Morata wyprowadził Hiszpanów na prowadzenie. Kapitalnym strzałem głową wyrównał Robert Lewandowski. Jest 1-1. Przed chwilą zmarnowany przez Moreno rzut karny dla reprezentacji Hiszpanii. Trafił w słupek. 59. minuta spotkania. Prawie godzina gry za nami. Dyskusję z sędzią. Robimy przerwę, bo od emocji aż kipi w naszym studiu i niedługo wracamy do komentowania tego, co dzieje się w Sewilli. Okay. I feel the rhythm. Something's going on here. The music flows through my veins. It's taking over me. It's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it, don't wanna end it. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Dance alone, dance alone, dance alone, dance alone, dance alone, dance alone. Let's discotheque right at my home. It is home. I'm healing wounded soul. My body's shaking, heart is breaking. Have to let it go. I need to get up and put my hands up. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Let's go. Dance alone, dance alone. No, wielkie emocje. Ten karny cały czas jest w nas, bo nas zatrzymała. Przypominamy, się że trener Stokowiec przepowiedział, że Moreno tego karnego nie strzeli. Jest stare piłkarskie porzekadło, że ten, który jest faulowany, nie powinien podchodzić do jedenastki. Moreno podszedł, trafił słupek. Potem dobitka Moraty też niecelna i ciągle remisujemy z Hiszpanią 1-1. Gramy naprawdę bardzo dobre spotkanie, kompletnie inny mecz niż ten ze Słowakami. Prawda, trenerze? No tak, no mamy dramaturgię, no widzieliśmy zmianę wcześniej za Klicha, który miał kartkę, no jednak trener Sousa nie był tak spokojny, ja byłem spokojny, że Klich nie dostanie kartki, jednak trener się zdecydował, wpuszcza młodego Kozłowskiego w tak ważnym momencie, odważna decyzja. Joker? No może nie Joker, bo to nie jest piłkarz, który strzela bramkę i to jest jego debiut, także a jak strzeli? Mówimy o Jokerze, który zawodnik, który zazwyczaj wchodzi. Ja myślę, że tutaj to się broni. Natomiast no jednak Klich jest tym doświadczonym zawodnikiem, który dużo pracuje. Teraz nam potrzeba dużo pracy w defensywie. Ja absolutnie nie krytykuję tutaj decyzji. To trener to czuje najlepiej. Natomiast no mamy Modera też z żółtą kartką. Musimy uważać, ale mamy to, co chcieliśmy. Na pewno znowu coś, co nie powinno się zdarzyć. Mówi się, że zwracam sam na to uwagę swojej pracy, że jak się strzeli bramkę, to trzeba te 5 minut po strzeleniu bramki przy wejściu w mecz. Są takie newralgiczne momenty w meczu, gdzie trzeba zachować podwójną, potrójną, czy no, taką zwielokrotnioną koncentrację, bo to jest moment taki rozluźnienia. Przychodzi, strzeliliśmy i właśnie to była minuta i mamy rzut karny. No, trzeba przetrzymać te 5 minut i teraz właśnie mamy. Widzimy, że gra już się uspokoiła. Już Hiszpanie, oddaliliśmy ich trochę. Na pewno po tym karnym są w takim lekkim szoku. Nie strzelili, to jest deprymujące. Pamiętajmy, że po ostatnim meczu fala krytyki na nich spadła, ale to jest cały czas świetna drużyna i teraz świetna sytuacja też już z ostrego kąta. Znów Alvaro Morata, tak. Morata, tak. Dochodzą do sytuacji. No czeka nas na pewno ciężkie jeszcze 30 minut grania, no, z doliczonym czasem gry. Świetny mecz, bardzo emocjonujący. Myślę, że tutaj Polska nie śpi. Takiego meczu potrzebowaliśmy. Oby to było z happy endem. Ale to była interwencja Wojciecha Szczęsnego, więc tak. Mamy rzut rożny. Rzut rożny, potem strzela Alvaro Moraty, który się odwrócił i prawą nogą strzelił niesygnalizowanie w długi róg i rzeczywiście Wojciech Szczęsny zapobiegł utracie bramki, ale tak jak powiedział trener Stokowiec, my staramy się oddalać tę grę, no ale Hiszpanie konsekwentnie skrzydłami szukają swoich szans, tym razem z lewej strony. Faul chyba będzie i na po lewej stronie i znów z wysokości 18 metra Hiszpanie będą dośrodkowywali w nasze pole karne. No tak, musimy uważać, bo te stałe fragmenty gry to nie była nasza mocna strona, jeśli chodzi o defensywę. Pamiętamy mecze ze Słowacją, także no tutaj musimy się mieć na baczności. My musimy się tutaj wznieść na wyżyny. Tu nie mamy prawa mieć w tej chwili jakiegoś słabszego ogniwa. Żeby wygrać mecz, to wszyscy muszą zagrać naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a jeszcze ktoś musi się wznieść na wyżyny. Robert Lewandowski, no na niego możemy liczyć, tylko musi dostawać te dośrodkowania. Tak jak powiedziałem, gdyby dostał może na miejscu tutaj Świderskiego, byłoby 2-0, ale po strzale Świderskiego Robert miał świetną sytuację. Nie ma już co tutaj mówić o tym, co było. No mamy świetny mecz. Mamy świetny wynik. Świetny wynik, no świetny może, mamy bardzo dobry wynik, który nie zamyka tych mistrzostw. Chodziło nam o to, żebyśmy zagrali ze Szwecją mecz o wszystko. Póki co to mamy i remis z Hiszpanią, to by tutaj było sensacją, myślę, na skalę taką europejską w tej obecnej sytuacji. Chcemy zagrać o wszystko ze Szwecją, dlatego tutaj musimy zagrać niesamowicie konsekwentne i mądre jeszcze ostatnie 20 minut. A jak widzimy, ten mecz nie toczy się. Nie cofnęliśmy się. To nie jest skomasowana obrona. To jest wymiana ciosów, prawda? To jest... gramy znowu zmiennie. Atakujemy. Widzimy już tutaj reakcję Luisa Enrique, który wprowadza dwie zmiany. To też świadczy trochę takiej już... może nie o nerwowości, ale szuka rozwiązań, wprowadza świeżych zawodników, to może być zagrożenie, ale to też nie jest łatwo wchodzić. Widzimy u nas zmianę. Tak, Przemysław Frankowski wchodzi za Karola Świderskiego. No tutaj już musimy zaufać naszemu selekcjonerowi. Nie znamy założeń tego, jak to ma wyglądać taktycznie. Możemy tylko się emocjonować i tutaj. Ale panie trenerze, bardzo dobry mecz Karola Świderskiego, prawda? No tak, znalazł się w świetnej sytuacji. Zresztą ja tutaj poza jakimiś takimi małymi błędami, gdzie przy bramce Bartek Bereszyński mógł się zachować, to tutaj nie ma zawodnika, który by zagrał poniżej oczekiwań. No może w ofensywie tutaj mówiliśmy, że trochę zniknął, nie był tak widoczny, nie zniknął, ale Zieliński, ale wszystko gdzieś tam przez pryzmat wyniku. Nie znamy tych założeń, nie wiemy jakie tutaj założenia miał Piotrek Zieliński. Na razie musimy wybronić i tutaj się skupić trzeba na bardzo uważnej grze, na konsekwencji, na takim monolicie w defensywie. Wspomniany Piotr Zieliński przed chwilą serdecznie uściskał się z Fabianem Ruizem, który właśnie pojawił się na boisku w reprezentacji Hiszpanii. Zszedł Moreno i zszedł Koke, za Koke Sarabia. Mamy 69. minutę, przerwa na muzykę i wracamy do tego, co w Sewilli. Marek Biliński, ucieczka z tropików. Dzisiaj w Sewilli nie taki tropik, bo 22 stopnie. 73. minuta spotkania, 22 stopnie w Sewilli. Remisujemy z Hiszpanią 1-1. Wynik się nie zmienił. My troszeczkę drżeliśmy o to, co stanie się z Janem Bednarkiem. Pomoc medyczna, nasz stoper poza linią końcową boiska na szczęście wrócił do gry. Trener Stokowiec powiedział, tylko nie to, tylko nie zmiana stopera, to byłoby niedobre. Tak, ja już tutaj trochę się martwię o tą zmianę Klicha, bo no ale trener przewiduje, widzi, i trochę dmucha to, na zimne jest. Też pewnie. Tak, no bo jednak no tutaj w tak ważnym meczu mamy Kacpra Kozłowskiego, fajnego zawodnika w ofensywie, nie wiem czy na tyle dobrego w defensywie, natomiast to jest też musimy odzyskać piłkę i to rozumiem, utrzymać się przy tej piłce, a to jest zawodnik też grający bez kompleksów, także no nic, no mamy, powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będę tak się denerwował, ale mamy jeszcze no około 15 minut plus doliczony czas gry. Na razie ta gra jest w miarę opanowana, można powiedzieć, że toczy się w takiej środkowej części boiska. Ale trochę więcej miejsca między formacjami jest teraz, prawda? No, to jest naturalne, no zawodnicy już wydaje się znaki zmęczenia i tutaj no to już się robią przestrzenie, już brakuje trochę siły, już nie jest tak, już nie ma takiej intensywności i to przeciwnicy potrafią wykorzystać. Widzimy, że każde dośrodkowanie, wgranie w pole karne było dobre dośrodkowanie i tutaj Wojtek Szczęsny pomylił się, na szczęście była tam ręka, ale minął się z piłką, no to była niebezpieczna sytuacja dla drużyny Hiszpanii. I można powiedzieć, że kontrolujemy, ale musimy się być na baczności. To jest bardzo dobry zespół, ale myślę, że z biegiem czasu Hiszpania będzie coraz bardziej zdenerwowana i to im się pali grunt. Oni już chyba przed meczem doliczyli sobie te 3 punkty, a tu jednak można powiedzieć, że zaskoczyliśmy ich trochę. Nie spodziewali się tego, że będziemy tak dobrze grali i nie tylko w defensywie, ale i też w ofensywie. Mecz wysokiego ryzyka i nie chodzi tutaj o kibiców, tylko chodzi o to, co się dzieje na boisku. Bardzo obawialiśmy się tego spotkania po tym, co zobaczyliśmy w meczu przeciwko Słowakom. Natomiast już kilkukrotnie powiedzieliśmy, że dzisiaj widzimy zupełnie inną reprezentację Polski walczącą, reprezentację Polski umiejętnie się broniącą i reprezentację Polski wyprowadzającą bardzo groźne kontrataki. Rzeczywiście jest tak, że Hiszpanie posiadają piłkę, wymieniają te podania, ale od dłuższej chwili nie było żadnej niebezpiecznej sytuacji dla naszych rywali. Jest 76. minuta tego spotkania. Robimy krótką przerwę i wracamy. Bogaszka, Bogaszka, nieodpowiedzialna. Bogaszka, Bogaszka, Bogaszka, szlaba ma. Przed chwilą niesamowita kontra, wyprowadzał piłkę Lewandowski, podał do Frankowskiego i zabrakło trochę tam pewności. Tak, ale takich akcji musimy szukać. To jest to, co powinniśmy grać. Właśnie przejęcie piłki. Tutaj świetnie Robert Lewandowski przytrzymał piłkę i puszcza czy to napastnika, czy skrzydłowych właśnie w wolne pole może Tomek Frankowski, Przemek Frankowski, jeszcze z moich czasów mi się tutaj z tych nerwów gdzieś tam mylą imiona. Franek Łowca Bramek, pozdrawiamy. Tak, ale świetna sytuacja, może Przemek powinien tutaj zdecydować się na ostry strzał po ziemi wzdłuż, ale szukał Roberta Lewandowskiego, być może no to już zawodnicy, no już z respektu szukają Roberta i jak pokazało dośrodkowanie Jóźwiaka, ma to sens dokładnie i można na to liczyć. No szykują się niesamowite emocje w końcówce i... Oj. Tam zamieszanie pod naszą bramką, łapał piłkę Szczęsny, był nad nim napastnik Hiszpanii, no i tak się bałem, że go sponiewierał nogami, ale na szczęście uśmiechnięty wstał, więc... No ja bym tutaj oczekiwał od Wojtka Szczęsnego, żeby jednak tutaj były pewniejsze te jego interwencje, bo no to ma być nasz lider, to ma być kierownik obrony, no i tutaj no jednak jest... Słuchajcie, no to pachniało bramką po prostu. Wojciech Szczęsny ledwo złapał piłkę na 5 metrze, nie zrozumiał się z Bartoszem Bereszyńskim. Nie po raz pierwszy w tym meczu, przed chwilą też nieudanie piąstkował, także to jest niepokojące. Poza tym jest dobrze, chociaż teraz Hiszpanie mieli znów niebezpieczną sytuację, ale jakoś ją zażegnaliśmy, wrzucali piłkę znów na 5 metr, tym razem atakują lewą stroną i znów ta sama historia, znów na 5 metrze się zakotłowało pod naszą bramką. Wybijamy piłkę, na szczęście, ale zaczyna się robić trenerze niebezpiecznie. Zaczyna się robić niebezpiecznie, bo to są te newralgiczne momenty, ta końcówka, to co powiedziałem, po strzeleniu bramki, początek pierwszej połowy, końcówka, ten doliczony czas gry, to są bardzo niebezpieczne momenty, bo już Hiszpanie... Ale strzał i pewny chwyt Wojciecha Szczęsnego. W środek bramki. Na szczęście. W środek bramki, ale widzimy, że już Hiszpanie nie mają nic do stracenia, idą, bardzo ryzykują. Natomiast u nas no, jest trochę psychoza, że już przechodzimy i tego się obawiam, żeby to nastawienie z tego, że chcemy wygrać ten mecz, chcemy go ugrać, to pojawia się takie myślenie w psychologii, żeby nie stracić, żeby nie przegrać. A to jest błędne, bo do tej pory graliśmy z takim nastawieniem, że my chcemy przynieść, że myślimy o tym, żeby wygrać bądź zremisować, a jak teraz zaczniemy myśleć, żeby nie przegrać, to może, to ma wpływ i ta końcówka, to trzeba się spodziewać tutaj dużych emocji, dużych nerwów, ale liczymy w to, że tutaj jednak Hiszpanie no, będą grali coraz bardziej nerwowo i zdołamy to wybronić, a może jakąś kontrę jeszcze wyprowadzić. Pau Torres dostaje żółtą kartkę, potraktował z łokcia Roberta Lewandowskiego, także wreszcie jakaś żółta kartka również dla Hiszpanów, pierwsza w tym spotkaniu. Mamy 82 minutę spotkania. Widać, że teraz jest taki moment na oddech. To jest taki czas, żeby zrobić płyny. Napić wody, tak. Tak, ale pojawił się na boisku Fabian Ruiz, kolega klubowy Piotra Zielińskiego. To jest zawodnik wysoki. Jeden z niewielu, których mają w kadrze, także widać, że będą i dośrodkowania, i stałe fragmenty gry i tutaj Hiszpanie zwiększają ten swój repertuar. Oprócz tej gry kombinacyjnej to jeszcze będą liczyli na dośrodkowania, na grę, na stały fragment gry. I tutaj musimy siebie mieć na baczności. Tu trzeba kraść każdą minutę, tu trzeba grać mądrze, utrzymywać się przy piłce, właśnie grać tak, jak to robi Robert Lewandowski, który tam z przodu potrafi utrzymać. On wie, kiedy dać się sfaulować, kiedy się utrzymać, kiedy tutaj widzimy, tak jak właśnie teraz zagraliśmy, wysoki taki, można powiedzieć, pressing i faul na połowie przeciwnika pod polem karnym. Tam już, jeśli już jesteśmy tak wysoko, musimy przerywać to faulami. No nie jest to łatwe mi mówić jako trenerowi, ale tego wymaga taktyka. Jak już wychodzimy, to jest element tego sportu. Tak, nie możemy sobie pozwolić na to, że Hiszpanie wyjdą ze swojej połowy podaniami. Tu musimy przerywać faulem takim taktycznym, jak to zrobił właśnie jeden z naszych zawodników, nawet pociągnięciem za koszulkę przerwał akcję, mamy czas na odbyt. odbudowę, mamy czas na ustawienie i właśnie o tym mówiłem. Będą dośrodkowania, tak jak teraz Hiszpanie. Z jednej strony dośrodkowanie, z drugiej. Ciężko się nawet wydobyć z własnego pola karnego. No, może nie jest aż tak dramatycznie, ale rzeczywiście szykują się te momenty i widzimy, że Hiszpanie tutaj oprócz gry kombinacyjnej to jeszcze dokładają dośrodkowania, wgrywanie w pole karne. Dlatego tak mi zależało, żeby tutaj... Oj, to jest świetna sytuacja. To jest stuprocentowa sytuacja. Proszę Państwa, nie wiem, jak Hiszpanie nie wykorzystali tej sytuacji. Znów podanie na 5 metr na środek pola karnego. Znów Alvaro Morata. Tym razem się pomylił. Trafił w Wojciecha Szczęsnego. Obaj leżą na murawie, ale jak myśmy tutaj nie stracili gola. Opatrzność nad Nawiczówem. Tak jak powiedziałem, tutaj musi Wojtek Szczęsny zrobić coś spektakularnego. Liczyłem, że wybroni rzut rożny, rzut karny. Piłka trafiła w słupek, wybronił go. A w tej chwili to jest 200% sytuacja i Wojtek świetnie się zachował. Ale jeszcze zasłonił ciałem. I tu było na pograniczu nawet jakiegoś rzutu karnego, ale świetna interwencja. Ja powiedziałem, tu musi być dramaturgia. Takich meczów nie wygrywa się tak na miękko. Tu jeszcze czeka nas... Jeszcze parę razy nam puls podskoczy. Tak, ale myślę, że cała Polska czekała na takie emocje. No przecież piłka nożna to mają być emocje. My mamy sprawić, żeby się Polacy fajnie poczuli i dzisiaj reprezentacja to pokazuje. Wchodzi Dawidowicz. Niestety Jan Bednarek musiał ucierpieć mocno podczas tego starcia i nie jest w stanie dokończyć meczu. Zmieniamy stopera. Newralgiczna pozycja na boisku, panie trenerze. To jest niebezpieczne. No jednak ciężko jest zawodnikowi takiemu wejść stoperowi na ostatnie 5 minut. Nie jest w meczu, nie jest w graniu. Te odległości, nie dosyć, że zmieniliśmy system i ta obrona nie jest grana. Widzieliśmy parokrotnie nieporozumienie Bereszyńskiego, Szczęsnego, to ustawienie momentami na trójkę, na piątkę. To są rzeczy nowe. To się pracuje miesiącami. My tutaj mamy raptem kilka meczów i jeszcze wprowadzamy teraz, chyba z obowiązku. Druga zmiana, bo Jakub Moder wchodzi Karol Linety. Jakub Moder, przypominam, ukarany wcześniej żółtą kartką, więc znów tutaj unikanie tej czerwonej kartki dla Modera na pewno wchodziło w rachubę. Nie wiem, czy to są wymuszone zmiany. No to wchodzą świezi zawodnicy, natomiast przy obronie kombinowanie chyba Modera to była wymuszona zmiana, także że trudno mi powiedzieć, ale jak to się mówi, ja myślę, że Kamil Glik chyba bez jednej nogi on by nie zszedł z tego boiska. 86. minuta, czas biegnie nieubłaganie. No i cały czas ten obraz jest bardzo podobny. Hiszpanie wychodzą sobie podaniami ze swojej połowy, osaczają naszych gdzieś tam w pobliżu pola karnego, no i wrzutka. Teraz coraz więcej wrzucają, prawda? Tak, wchodzą, ale ja myślę, że jeszcze nie jest to tak dramatyczna obrona. To nie jest tak, bo może radiosłuchacze, ci, którzy są gdzieś tam w trasie, myślą, że tutaj jest obrona Częstochowy. Teraz w sensie Polacy też, mam wrażenie, przyjmują piłkę. Ale jesteśmy w średniej pressingu. Wiadomo, że będą. No skąd się wzięło ta kolosalna przewaga w liczbie podań i w procencie piłki, utrzymania. To jest 70% na rzecz... Dokładnie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o tej różnicy, bo mówiliśmy, porównujemy mecz ze Słowacji. W meczu ze Słowacją to my byliśmy taką Hiszpanią, zachowując proporcje, bo tyle pola nie wymieniliśmy, ale to my prowadziliśmy atak pozycyjny i trudno się gra w ataku pozycyjnym, co widzimy po Hiszpanii. Gdzie mimo, że się ma przewagę, to Morata schodzi, także jeden z wysokich zawodników schodzi. I teraz mamy mecz, który jest typowo defensywny. To jest zupełnie inny mecz niż ten mecz ze Słowacją. No tutaj czekamy na ten happy end, a w tym wypadku będzie to remis, ale poczekajmy. No ja tutaj myślę, że powinniśmy właśnie poczekać na jakiś stały fragment gry, bo to jest broń, którą jeszcze nie użyliśmy, a mamy Glika, mamy stoperów, mamy Roberta Lewandowskiego, mamy świetnie dorzucającego Piotra Zielińskiego, także przydałaby się jakaś bramka ze stałego fragmentu gry, bo myślę, że to jest też właśnie broń na taki mecz. Kontra, stały fragment gry, to jest coś, co w takim meczu, przy takiej przewadze przeciwnika powinniśmy użyć. Mamy 88. minutę tego spotkania, dwie zmiany. Przypominamy, Jakub Moder, w jego miejsce wchodzi Karol Linety. i Paweł Dawidowicz w miejsce Jana Bednarka. 88 minuta. Tak jak powiedział trener Stokowiec, rzeczywiście bronimy się, ale to nie jest obrona rozpaczliwa, to nie jest w żadnym razie obrona Częstochowy. Ewidentnie widać też już zmęczenie wśród Hiszpanów. Coraz mniejszy brak dokładności, już ta piłka nie jest wymieniana tak szybko. Natomiast no, tak jak mówiliśmy, oni ciągle przyciskają, ciągle tak, są tą stroną dominującą. Ale na pewno każdy kibic teraz będzie wiedział, co to jest 60 minut, jeśli 60 sekund, co to jest minuta. To są najdłuższe minuty chyba w ostatnim czasie, jakie Polacy przeżywali. Właśnie zaczęła się 89 minuta meczu. 89, ale były warowane sytuacje, także trzeba liczyć około 5 minut, jeszcze będzie doliczony czas i... No tutaj potrzeba właśnie, mówię o tych newralgicznych momentach, gdzie trzeba tą koncentrację, gdzie jest zmęczenie, gdzie przeciwnik już idzie na całość, ryzykuje, tak jak my ryzykowaliśmy, zostawialiśmy jeden na jeden. I tutaj no takiej interwencji jak Maćka, przepraszam, no mylę Szczęsnego z tatą. No tak, ja z tatą, z tymi starszymi zawodnikami gdzieś tam grałem. Widać, że się emocje trenerzy udzielają nam wszystkim. Dokładnie, ale Wojtek tutaj pokazał dużą klasę i pokazał, że jest w ścisłej światowej czołówce, wybraniając tę 100% sytuację. Alvaro Moraty, proszę Państwa, 89 minuta, zagrajmy jeszcze krótko i wracamy na ostatnie minuty tego doliczonego czasu gry. Nerwowo obserwujemy te ostatnie minuty w Sewilli. Już jest doliczony czas gry, tak jak trener Stokowiec powiedział. Sędzia doliczył 5 minut. Druga minuta doliczonego czasu gry. Przed chwilą bardzo taka odważna decyzja Kamila Jóźwiaka. Sfaulował Hiszpana, który rozpędzał się na lewym skrzydle. Trener Stokowiec powiedział, dobrze, kasuj. Właśnie w ten sposób to trzeba robić. Tak, żebym tutaj nie został odebrany. To jest taka potrzeba chwili. To jest środek boiska. To jest połowa przeciwnika. Tam musimy po prostu w zalążku nie dać się rozpędzić Hiszpanom, którzy w tej chwili już mocno ryzykują, idą jeden na jeden, a my to wszystko robimy bardzo mądrze na połowie przeciwnika. Oddalamy grę od własnego pola karnego. No świetna gra taka, bardzo mądra Polaków, jesteśmy agresywni, nie widać jakiegoś zmęczenia. Linia obrony jest w tej chwili na 40 metrze, to jest bardzo dobra sytuacja. My nie jesteśmy cofnięci, gdzieś tam zasłaniamy, jak przy pierwszej bramce. Nie jest to obrona Częstochowy. Nie zasłaniamy pola Wojtkowi Szczęstemu. tylko właśnie mądrze się bronimy i zostało w tej chwili jeszcze mamy 2,5 minuty, no to są najdłuższe 2,5 minuty, to już tutaj sekundy, ale my nie panikujemy, nie widać tutaj po chłopakach, widać, że tutaj wszyscy zasuwają i w tej chwili bardzo mądrze Kacper Kozłowski, który przetrzymał piłkę, wyprowadzaliśmy kontrę, po to właśnie wszedł, no dobrze czytał tutaj trener Sousa i im jesteśmy wyżej, tym jesteśmy bardziej agresywni. I widzimy tutaj Roberta Lewandowskiego, który... Niestety dał się sprowokować. Może nie dał się sprowokować, ale... Chciał przerwać akcję. Ale oni mieli co chwilę już od dłuższego momentu... Słuchajcie, panowie, w każdym razie Robert Lewandowski dostaje żółtą kartkę, ale gramy dalej. Tak, ale to pokazuje determinację, że najlepszy napastnik na świecie fauluje przeciwnika i widać, że to jest potrzebne. To jest kolejne 30 sekund zabrane. No, i widzimy, że dobrze linia obrony i skracamy. Po wybiciu piłki od razu nie ma nas, jesteśmy, linia obrony jest na 40 metrze i to jest bardzo dobre. Nie zostajemy w polu karnym, widać, że ta linia obrony zaczyna współpracować coraz lepiej i wszystko jest poukładane. Nie cofamy się za głęboko. No i te skrzydła. Tutaj to jeden na jeden i dośrodkowania. Ale jest dobra asekuracja. Każde dośrodkowanie to tam zbieramy tę drugą piłkę i znowu zagranie do boku i szukają Hiszpanie dośrodkowania. I teraz przejęcie piłki. I też Hiszpanie robią to samo, też przerywają akcję. Oczywiście, od razu. Bo tak się gra, oni grają na dużym ryzyku i nie mogą sobie pozwolić. To nie jest tak, że Polacy tylko faulują na połowie przeciwnika. To już jest święta zasada, że jak grasz na dużym ryzyku i w tej chwili no świetne wejście Kacpra Kozłowskiego, który no niczym rutyniarz bierze piłkę na siebie i na trzech przeciwników. I na nim teraz jest faul i podobnie jak Lewandowski sfaulował, tak teraz faulują Kacpra Kozłowskiego, jest żółta kartka, Szczęsny kradnie 30 sekund. A do końca zostało 20 sekund. Wybijamy drugą piłkę, tak, na połowie i przenosimy grę na połowę przeciwnika. Boję się zdradzić, ale trener Stokowiec powiedział kilka minut temu, że my tego meczu nie przegramy, że tu będzie remis. Zostało naprawdę... Zaklinamy rzeczywistość. 8 sekund z tego doliczonego czasu gry. Nie wiemy, czy sędzia jeszcze coś tam nie dorzuci, natomiast no myślę, wydaje że, nam się, myślę, że zasłużyliśmy na to i tutaj nie widać. Jest koniec. Koniec, tak. Sędzia mamy, mamy remis. Będziemy mieli jeszcze jeden mecz. Brawo dla sztabu, brawo dla zawodników i można powiedzieć, że trzeba wierzyć. To, co powiedziałem, nie bałem się tutaj kibicom odpowiedzieć. Oczywiście, że my żeśmy nic nie wygrali, to jest dopiero jeden punkt, ale przecież chcemy emocji, chcemy meczu o wszystko ze Szwecją, zasłużyliśmy na to, ten mecz ze Słowacją trzeba wyrzucić z pamięci, bo to nie był zły mecz, ale widzimy, jak ciężko się gra w ataku pozycyjnym i te 80% może coś koło tego utrzymania przy piłce Hiszpanów, ta niezliczona ilość podań no nie przełożyła się, nie, to jest piłka nożna, to jest bardzo niewymierna i tutaj ciężko jest o doskonałość. Liczy się efekt i dzisiaj Polacy zasłużyli, myślę, drużyna pokazała, że ma charakter, te spotkanie integracyjne, które tam sobie zrobili, pokazali, to są świetni doświadczeni zawodnicy. Sousa też nie panikował, spokojnie wystawił konsekwentnie podobny skład po paru korektach i gramy ze Szwecją o wszystko i o to chodzi. Myślę, że tego oczekiwaliśmy, cała Polska dzisiaj jest. Może nie w euforii, ale szybko ale się jest... nie, tak, szybko się nie położymy dzisiaj spać. Mówię o kibicach futbolu. Panie trenerze, pan powiedział o małych korektach w składzie Paulo Sousy. Pojawił się ci na boisku dość niespodziewanie dla nas Karol Świderski. Okazało się, że to był bardzo dobry pomysł. Potem się troszeczkę obawialiśmy, że ten Kacper Kozłowski może być trochę zbyt mało doświadczony na osobę, która zmienia Mateusza Klicha. Okazało się, że dzisiaj te wybory trenera Sousy były właściwe. No widać, że on poznaje drużynę coraz lepiej. Dużo eksperymentował. Za to dostawał jakieś słowa krytyki, ale lepiej w sparingach poznać drużynę i te najważniejsze mecze są przed nami, także myślę, że te eksperymenty no liczy się efekt końcowy. Dzisiaj chyba wszyscy odetchnęli. Oczywiście tutaj nie ma co wpadać w jakąś euforię, ale ja już byłem optymistą przed, bo trzeba patrzeć, można patrzeć na zyski, można patrzeć na straty. Ostatnio byłem gościem gościem w Onecie i właśnie też mówiłem, dlaczego mamy nie wygrać czy zremisować z Hiszpanią, mimo że irracjonalnie myślimy, bo jak będziemy myśleć o tym, że przegramy, dlaczego nic się nie uda, no to tak to będzie. Się nie uda, to. To jest samo spełniająca się przepowiednia. Ja trochę ten karny też tak wywołałem. Tak, absolutnie. I to jest tak. Przypominamy, przepraszam trenerze, trener Stokowiec przed rzutem karnym dla Hiszpanów powiedział, gdy Moreno brał piłkę w rękę, a on został sfaulowany przez Jakuba Modera, że nie daje się piłki temu zawodnikowi, który był faulowany, a potem ma wykonywać jedenastkę. No i tak się stało. Moreno przymierzył w słupek. No i dzięki temu ta druga bramka dla Hiszpanów nie padła. Proszę kontynuować, panie trenerze. Chyba, że jest to Robert Lewandowski. No, chyba, że to jest on strzela wszystko, także no, wróciły nadzieje. Wracamy. Czyli jest to zwycięski remis. Ten turniej się drużyna pokazała niedowiarką, że nie gramy meczu o honor, tylko gramy mecz o wszystko ze Szwecją. Trzeba wierzyć, trzeba patrzeć na jasną stronę. Cieszmy się Euro, bo to jest radość. Wrócili kibice. Ja naprawdę mam dwa treningi dziennie. Ale i trener podekscytowany. Ale chłonę te mecze, bo to jest inspiracja. Są nowe trendy. No właśnie, pytanie. Co nowego? Choćby to nowego, że dużo drużyn zmienia składy. Grają. Już się dużo wydarzyło. Choćby ten wypadek z Eriksenem, gdzie widzimy, jak świetnie zachowała się drużyna, jak naród duński, jak się zjednoczył, jak zagrali świetny mecz kolejny, mimo że go nie wygrali, bo taka jest piłka. No tutaj nie ma przeciwko Belgom, tak. Tak, ale to była Belgia i Duńczycy są dalej w grze, bo być może 3 punkty dadzą awans bezpośredni. Także więcej optymizmu, więcej pogody ducha, bo i pogodę... I w środę gramy ze Szwecją. I gramy ze Szwecją, gramy o wszystko i o to nam chodziło. Także w świetnych nastrojach, lepiej się będzie oglądało to Euro. Tylko znowuż nie popadajmy w manię wielkości, że jesteśmy świetni, bo tu jest naprawdę 10 świetnych zespołów takich, gdzie są potencjał, mają lepszy od Polski, dlatego mierzmy zamiary na siły, ale z optymizmem patrzymy do przodu. To stawiamy kropkę. Trener Lechii Piotr Stokowiec był dzisiaj naszym ekspertem. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia niebawem w serwisie sportowym, kilka minut po 23. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Branka.